nie policzę ile razy mówiłem przepraszam. Nic to nie dało, jak zaklęcie Shazam. Dałem się wmieszać w jej brudną glinę. Popełniłem błąd, dając jej siłę. Nie dostrzegłem życia, błędy nasze jasne. Dobra toksyczna, na chwilę zasnę. Nic to nie dało, brak dobrych chęci. Dopiero po czasie zrozumiałem, co ją kręci. Jak można żyć, jednocześnie być martwym? Jak można grać w zaznaczone karty? Jak można patrzeć głęboko w oczy, w planach już mając te momenty grozy? Czy serce bije, pompuje ciepłą krew? Jeśli tak jest, to co z tym może łez? Przyszedł już czas, wolny krokiem kres. Wszystko przemija, odchodzi nawet stres. Dress code, intele, randomy. Niebinarne, kurwa, telefony. Ja się czuję, że żyję w Star Trek. A to Polska, w tym kurwa sęk. Dress code, intele, randomy. Niebinarne, kurwa, telefony. Ja się czuję, że żyję w Star Trek. A to Polska, w tym kurwa sęk. Pokochałeś kurwę z burdelu. Ona zawartość w twoim portfelu. A takie życie, mój biedny incelu. Ale grande, pocieszy cię twardzielu. Jak się dalej pomieszają wątki? W rapowym ogródku plewie moje grządki. Peżu, jebane trucnie. Koło chuja, a flamenko buja. Alleluja, zapol teraz luja. Ogłuszacza, spawacz znowu wkracza. Do tej akcji na wrogim terytorium. Czyścimy apteki, szukam laboratorium. Z Wolfensteina, zimowy żołnierz. Jeszcze pizga, więc popraw sobie kołnierz. I lecimy jak Avengers. Podpisano fuzzy dress. Dress kody, intele, randomy. Niebinarne, kurwa, telefony. Ja się czuję, że żyję w Star Trek. A to Polska, w tym kurwa sęk. Dress kody, intele, randomy. Niebinarne, kurwa, telefony. Ja się czuję, że żyję w Star Trek. A to Polska, w tym kurwa sęk. Przepraszam, a panią na mnie stać? Mówiłeś widząc podkmieloną babę. Będziesz ruchać się, możesz się chlać. A liczyłeś dziś na dobrą zabawę. Odkąd zostałeś męską kurwą? Finansowo jeździsz całkiem spoko. Ale życie pozostaje chujnią. Choć mierzyłeś naprawdę wysoko. Studia, dyplomy, praca w branży. VIP imprezy, dziwki w klubie. Lecz na jednym z takich melanży włożyłeś szefowej podwiązki po stówie. Z pracy lipa, tej w zawodzie. Za to w łóżku się sprawdziłeś. W ciągu dnia troski topisz w wódzie. W nocy liżesz obce szyje, ble. Dress kody, intele, randomy. Niebinarne, kurwa, telefony. Ja się czuję, że żyję w Star Trek. A to Polska, w tym kurwa sęk. Dress kody, intele, randomy. Niebinarne, kurwa, telefony. Ja się czuję,